Sziasztok, ez itt a Gamer365 God of War Ragnarök kibeszélője, és akik beszélünk. Ákos, GHZ. Várj, Dániel Nes. Nagy Csaba, SQR. Én pedig Csető Zsolt Drag vagyok. Elég ritka, hogy megjelenéshez viszonylag közel többen is végigviszünk egy játékot, de ez most egy ilyen alkalom. A God of War Ragnarök az nyilvánvalóan egy kiemelkedő megjelenése volt a 2022-es évnek, ami évvégi toplistánkon is nagyon előkelő helyen végzett, mármint azon a toplistán, amit ti olvasók per hallgatók állítottatok össze, de nálunk is azért a személyes listákon felbukkant, és hát arra gondoltunk, hogyha már így alakult, és tudunk róla beszélni, akkor tegyük is meg, mert azért, ahogy említettem, nincs sok ilyen alkalom. Úgyhogy igazából ezt a kövi nagyjából egy órát azzal fogjuk tölteni, hogy beszélünk arról, hogy szerintünk egyrészt összességében milyen a játék, másrészt próbáljuk kicsit árnyalni a képet így az általános megítélésével kapcsolatosan, mert hát itt a mi belső csatornánkon is elég érdekes beszélgetések alakultak ki a játék kapcsán, és tényleg úgy éreztük, hogy ez talán érdemes lehet veletek is megosztani. De még mielőtt ebbe belemennénk, csak hogy meglegyen egy kapaszkodó, egy kiindulási pont, tényleg nagyon röviden pár mondatban kérnék mindenkitől egy rövid átfogó véleményt a játékról, hogy neki milyen élmény volt a Ragnarök, meg hogy pontosan mit is jelent nála, tehát hogy végjátszás történt, platinázás és a többi. Ákos. Köszi. Gondolkodtam már ezen a pár mondaton. Elég felemás élmény volt sok szempontból. Én nem platináztam ki, mert megmondom őszintén, hogy a végén egy kicsit már besokaltam a rengeteg mászkálástól, meg keresgéléstől. Rendkívül jó élmény volt, nem minden része. Nehezen indult, de jó lett a dolog. És az egyetlen dolog, ami vagy a legfőbb dolog, ami eszembe jut a játékról, az a kevesebb több lett volna. Ez az én mantrám a Ragnarökkel kapcsolatban. Nes? Részemről talán a hullámvasút a legjobb, ami leginkább kifejezi. Részemről végjátszás, platina és még buildes bohóckodások is voltak benne. Tehát én azt hiszem elég sok részét kiveséztem a játéknak ilyen téren. A hullámvasút pedig abban a szempontból, hogy már az első pillanattól kezdve volt olyan eleme, ami tetszett. Ez lehet sztori játékmenet bármi, de ugye erre majd úgyis részletesebben. És nagyjából ilyen fél óránként, óránként volt az, hogy a menny és a pokol között ingáztam. És ez nagyjából a végéig megmaradt, úgyhogy nekem ebből a szempontból kicsit hektikus volt az élmény. Nem mondom, hogy nagyon pocsék, de az sem, hogy kiváló. Eskuer? Nálam szintén végigjátszás és egy platinum trófea. Én azt kaptam, amit vártam maximálisan. Én írtam is a kis összefoglalóba az év végébe, hogy rengeteg emlékezetes pillanatom van a játékból a tavalyi évhez köthetően. Igazából nekem ilyen nagy hullámvölgyek nem voltak, de mondjuk nem is a 10/10 hibátlan dolog. Talán ennyiből is lejön, hogy azért nem vagyunk 100%-ig ugyanezen a véleményen, ezért is gondoltuk úgy, hogy beszéljünk erről. Én csak azért nem mondok ez semmit, mert én ugye írtam róla egy tesztet, amit nagyjából lefedi azt, amit gondolok. Nyilván azóta én is már amúgy kiplatináztam a játékot, és ez inkább árnyalta a véleményemet. De hát akkor vágjunk bele, és szerintem először beszéljünk kicsit külön a sztoriról, már csak azért is, mert nekem ez egy olyan pontja volt a játéknak, amiről nyilván amikor a teszt megszületett, nem nagyon tudtam róla konkrétumok terén beszélni, spoiler alert miatt, és itt most mondjuk, hogy ha valaki fél a spoiler alertra, akkor most kapcsolja ki ezt a podcastet, mert itt mindent el fogunk spoilerezni, amit lehet. Vagy pedig jöjjön vissza, vagy pedig a 40. percnél jöjjön vissza. Igen. A gameplayről beszélünk. Majd bad timestampeljük a gameplayes részt. De beszéljünk akkor kicsit a sztoriról, hogy nektek. Hogy tetszett, szerintetek hogy vitte tovább azt, amit az első rész felépített? Jó volt ez az irány? Nem volt jó ez az irány? Mit gondoltok? Akkor kezdem én, ha nem probléma. Nem, igen, tehát beszélgessünk. Nem, itt már nem kellnek monológok, beszélgessünk. Oké, és én azt akartam az egészben, hogy én amennyire nem vártam úgymond a 2018-as rész után folytatás, mármint nyilván sejthető volt, hogy lesz, hiszen azért ugye a befejezés, annak is a befejezése adta magát. Amennyire nem vártam annak egy folytatást, ezután annyira várnék, de nem feltétlenül a fő szereplők miatt, hanem a mellék karakterek miatt, mert annyi mindenkit behoztak, és a játék végén is a legtöbbel kapcsolatban ott vannak azok a nem is feltétlenül cliffhangerek, de ilyen kis nyitva hagyott utak, hogy kivel mi történhetne, hogy az engem esküszöm jobban érdekel, mint az, hogy Kratos és Atreus hogyan viszi tovább a saját történetét. Tehát Erre lesz emiatt egy én... felvetésem a végén, hogyha lehet. Ja, akár már most is átveheted igazából, én tehát Á, én nem, nem, nem. Ez van első akkor a körben amúgy végére. ennyit akartam. Ami magát a sztori egészét illeti, ott pedig sok esetben nekem a tempóval nem voltam teljesen kibékülve. Voltak olyan szakaszok, amiket elképesztően elnyújtottnak éreztem. Máskor pedig azt éreztem, hogy baromi gyorsan akar váltogatni helyszínek, események és akár karakterek között is. Tehát nekem ez kicsit ilyen, ha nyilvánvalóan tudatos volt ez az ő részükről, hiszen nem gondolnám, hogy pont egy ilyen játéknál leterveztek volna meg mindent az utolsó másodpercig, de nálam ez kicsit ilyen inkonzisztens összképet adott a végén. Nekem ez inkább úgy csapódott le, amit mondasz, hogy én picit másra számítottam a sztorinak az iránya meg az összetétele terén. Arra gondolok, biztos emlékeztek, volt egy ilyen full epic story trailer a játékról, és így mindenki írta a kommentek között itt is, meg a YouTube-on is, hogy úristen, hogy itt mennyi minden fog történni, és hogy mire eljutunk a Ragnarokig, már addig is mennyi jelenet volt a játékban ebben az előzetesben. És ez végül gyakorlatban úgy valósult meg a játékban, hogy amúgy rohadtul nem a Ragnarökről szólt a játék. A Ragnarök az utolsó 1-2 órája volt egy 25 órás sztorinak, és én nagyon nem erre számítottam. Tehát te sokkal pörgősebb tempóra, vagy pontosan mire gondolsz az irányra? Igen, igen, igen. Szerintem többre, meg többre, nem? Igen, tehát én azt hittem, hogy az, hogy ott vagyunk, hogy akkor indul a Ragnarök, az úgy nagyjából a játék fele lesz, és így onnantól még lesz egy ilyen nagyon, nagyon intenzív második fele a játéknak, és közben ezt kitolták teljesen ugye a sztori legvégéig, és részben nem, emiatt lehet benned is talán ilyen érzés, és bennem is voltam úgy ilyen, hogy néhány szakasz a sztorinak, mert a végigjátszásnak kicsit elnyújtottnak tűn. Pont, mandákos. Itt nem csak azt akarom mondani erre az egészre, hogy amikor az első részt ugye megjelent, 18-ban volt, ugye? Az Igen, első igen. God of War, ami teljesen ugye átszerkesztette, vagy ne, hát nem is átszerkesztette, hanem átalakította azt a God of War-t, amit eddig ismertünk, ugye mind a perspektíva váltás, vagy minden másban egy evolúciós lépcső volt igazából, amit meg kellett lépni. Mert azért a fix kamerás rögzített dolognak meg volt a bája, de tudjuk, hogy ennek azért a legfőbb oka azok a technikai limitációk voltak azokon a gépeken és konzolokon. És azért eléggé magasra tett a létszett a 18-as verzió sok szempontból meg nem, mert nekem pont az volt a bajom avval az első résszel, hogy és akkor itt most az előző God of War-t is elspoilerezzük, hogy nekem abszolút hiányoztak belőle az emlékezetes boss fightok és a boss harcok. Egy nagy negatívumot tudnék mondani az első részre, az volt, hogy ugye a Baldurral, Baldur volt? Baldur, igen. Baldur, ugye, hogy egy csomószor megküzdöttünk vele, de hogy igazából az előző God of War-oknak a signature boss harcaiból nem nagyon láthattunk semmit. Ebben abszolút igazad és van. Értem egyébként, hogy voltak olyan kommentek, meg beszélgetések a neten arról, hogy nem működött volna olyan jól 3D-ben, meg vágás nélkül, meg ilyen third person nézetben egy ilyen hatalmas boss harcok, de én azért ebben nem teljesen értek egyet. Tehát azért egy kicsit monumentálisabb az egészet tehették volna, nem csak a sztorival, hanem így magukkal, az ellenfelekkel, a harcokkal, meg minden egyébben, amire egyébként a következő részben ugye a Ragnarökben azért törekedtek, sokkal több nagyobb harc volt, mondjuk relatíve nagyobb harc, mert itt is azért szerintem az ilyen Thor meg hasonlókat elég könnyen és egyszerűen lezavarták. És az egész mondandómnak az elejére visszatekeredve, amiből indultam, az volt, hogy én megmondom őszintén, azt hittem, hogy ebből lesz még egy rész. Tehát, hogy én nagyjából egy trilógiát számítottam volna, ebből az egészből, ahol ki tudták volna jobban fejteni ezeket a harcokat, vagy ezeket a karaktereket, akiket ugye legyőztünk, meg megöltünk itt a Ragnarökben 25 óra alatt. Tehát kivégeztük az egész nord mitológiát. Igazából, ha belegondoltok, kis túlzással. Na én meg pont azért mondtam, hogy nem erre számítottam, mert előzetesen én úgy értelmeztem a hivatalos kommunikációból, hogy ez ennek a sztori szálnak a lezárása lesz. Nem lesz harmadik rész, nincs tervben harmadik rész, és tényleg, ha az lett volna a jó felállás, amit te is mondasz, hogy itt ezután még jön valami, és akkor van idő mindenre. De pont ezért én erre számítottam, hogy itt a Ragnarök az nem a csúcspontja lesz a sztorinak, hanem egy ilyen katalizátor benne, ami még inkább tovább görgeti egyszerűen azért, mert el kell jutni egy lezárásig is. És akkor itt kérdezném meg tőletek, hogy szerintetek eljutottunk egy olyan lezárásig, amire azt lehet mondani, hogy ez így fasza volt? Nehéz szerintem ezt így nézni, mert attól függ, hogy ki mit várt, mert valahol lezárást kaptunk, a elég sok szálat elvartak, elég sokat meg nem, de kicsit én is úgy éreztem, hogy nagyobb volt egy a füst, mint a láng, abból a szempontból, hogy elképesztő sokat, és akkor majd átérettünk a sztorira, meg ennek a átvető is részére, vagy a Nesátra, tehát hullámvasútra, ami egész jó megfogalmazás, hogy elég sok minden nagyon el volt nyúltva, tehát ugye másfél órákat vagy egy órákat rohangáltunk Atreusszal a kutyagi szabadítás meg a többi pályákon, és akkor utána pedig az egész Ragnarököt 2 órát lezavartuk. És aminek így, hogy most milyen következményei lesznek, meg milyen nem, most mi történt velük, meg így próbálták a karaktereket kifejteni, de szerintem Thor is, meg Odin is kicsit, hát az, hogy többet érdemelt, az azért egy relatív dolog, de én jobban kifejtettem volna talán ezeket a múltban tett dolgaikat, meg hogy honnan jutottak hova. Mondjuk egész jól kezelték a karakterépítést szerintem, de én el tudtam volna képzelni még egy részt, amiben kifejtenek mindent. Azt fűzném csak hozzá, hogy szerintem pont ezekkel az elvárásokkal játszott nagyon jó el a játék. Tehát maga a történetben is ugye a Ragnarök van, hát a címében is a játéknak, és az egész történet alatt ugye egyrészt az, hogy Kratos meg fog halni, ugye ez lengott be állandóan, és ezzel játszanak, valamint azzal, hogy ugye jön a világ vége is, nyilván ez egy pont a történet végén. És szerintem pont azzal jól játszottak, hogy ez nem valósul meg, és hogy hogyan nem valósul meg. Másrészt meg szerintem a 2018-as részed, én ezt így pedzegettem is egy picit már. 2018-as részben nekem minden szereplőnél arról szólt, ha nagyon általánosítunk, hogyha nagyon messziről nézzük, hogy próbál kapcsolatot teremteni. Tehát nyilván Kratos Arteusza, Freya, Baldurra, Brook, Sindrivel. Tehát nekem az egész történet az leginkább ez volt a kulcsmomentum. Míg szép kontraszt, hogy a Ragnarökben, meg pont az elengedés a fő momentum, tehát mindenkinél, ha végig gondoljátok. Úgyhogy szerintem nekem így egy jó pár volt a kettő. Ezt amúgy jó, hogy felhoztad, mert az tényleg egy szuper dolog, hogy tematikában volt egy ilyen egyértelmű tovább lépés, és tényleg volt egy koncepció jellege az egésznek. Nekem az zavart egy kicsit, hogy tényleg voltak olyan szakaszok, ahol azt éreztem, hogy egyszerűen túl sok a karakter, túl sok a helyszín, mire kialakulna valaki, tovább lépünk, és kicsit mire visszatérünk addigra, úgy érzem, hogy igazából egyet léptünk előre, és kettőt hátra, ami nagyon fura volt például azok a Kratosnak és a Freyának a szakaszai, ahol olyan, nem is ilyen pingpongozás, de nagyon fura dinamikája volt a két karakternek, hogy percről percre változott, hogy ők most hogy viszonyulnak egymásról, azt például nagyon furának éreztem. Nyilván több karaktert kezel ugye ez a rész sokkal, mint az előd, tehát valamilyen szinten, hát nem is érthető, de érthető, hogy nincs annyira idő mindenre. Igen, és ez viszont pont az első rész fényében volt kontrasztos, mert ott meg azt érezted, hogy volt idő mindenre, volt idő kimélyíteni a Kratos és az Atreus közti kapcsolatot. Lehet, hogy egy kicsit túlvállalták azzal, hogy a másik oldalba, tehát ha megnézed azzal, hogy Arthas ugye átkerül a másik oldalra, és megpróbáltak ott is azért a karaktereket egy ilyen szimpla akciójátékhoz képest Na igen, szerintem elég szépen mélyíteni. én is azt éreztem soknak, tehát ott a Thor meg a családi vonal, az nekem már kicsit sok volt. Nem is az, hogy nem is az, hogy túl én nem sok, hanem éreztem inkább soknak. Az volt bennem, hogy oké, ez tök jó, de én nem rájuk vagyok kíváncsi. Én nem azért játszom ezt a játékot, mert én rájuk vagyok kíváncsi. De egyébként ez szerintem jó volt, tehát az látod, az engem sem zavart, sőt, én megmondom őszintén, hogy én a Atreus és Kratosznak a dinamikáját untam már a végére. Tehát nekem itt egy kicsit túl szenvedős Na, de ez tök jó, amúgy, hogy ezt egy picit pont tök hogy ellentétesen érezzük. Na, tök jó, tök jó. Tehát nekem már ez volt egy kicsit sok ez a része, hogy most akkor tehát tényleg hogy neveljek egy tínédzsert című tankönyvnek a fejezeteit, hogy akkor ha elengeded, vagy ha nem engeded el, akkor ha meg megtiltod, akkor mégis csinálja, akkor mégis elveszíted, hogy fogod elveszíteni. Tehát nem azt mondom, hogy baj volt velem, vagy baj volt vele, mert valahol egyébként működött, csak én ahogy felépítették ezt az egész világot, és behozták a Thornak a lányát, a feleségét, bemehettél a előző részben megölt fiaiknak a szobájába, mindenhol voltak kis utalások, kis tekercsek, itt meg ott Odinnak az egész motivációja, ez úgy, ahogy van, így el lett vágva. Tehát, hogy pont abban egyetértek veled, hogy ha erre nem voltunk ki, vagy nem voltál rátok kíváncsi, biztos sokan voltak ezzel ugyanígy, amivel nincsen baj, és én pedig pont úgy voltam vele, és akkor itt megint vissza tudok a gondolatmenetre kanyarodni, amit eredetileg mondtam volna, hogy nekem tök jó lett volna, hogyha ezt a második részt, ezt sokkal inkább kifejtik, és mondjuk ennek a második résznek Thor a fő ellensége, ahol az egynek a végén ugye valamilyen szinten belengedték, és az egész Thor-Odin párhuzamot tudtak volna például vonni ott az apa-fiú kapcsolatról, ami a Kratos és Arterius között van, az teljesen másképp alakult ugye Thor és Odin között, és ott is Thornak is volt azért egy csomó olyan megnyilvánulása, hogy ő egy gyilkológép volt igazság szerint egész életében, amit ott is egy-két mondattal levágtak. Én ezt a részt sokkal jobban éreztem volna, hogyha ezt jobban kifejtik egy ilyen középső részben, és mondjuk a harmadik részről a Ragnarökről, meg Odinról, meg így a végső leszámolásról. Szóval ebben nem volt bajom, csak itt is összecsapottnak éreztem, és lehet, hogy te azért sem voltál annyira nem tudtál ebbe bele mélyülni, mert nem volt elég idő ezeket rendesen, nem tudom, kifejteni. De lehet, hogy rosszul látom ezt a részét. Nekem ez nem, nagyjából ez igazából. Tényleg kicsit sok volt a szálnia, azt éreztem. Ahhoz képest, hogy tényleg mivel dolgozott az első, és mivel a második. És tényleg itt nem azzal van a baj, hogy történt egy tovább lépés, de összességében nem éreztem valahogy annyira erősnek. Mondom, főleg itt a karakter dinamika volt az, ami nekem néha eléggé elcsúszott, és ez igaz Kratosra és Atreusra is, tehát amit te is mondtál, hogy néha már az is egy ilyen unalmas van, amivé fordult át nálam is, de csak hogy ne legyen félreértés, mindezekkel együtt én sztori szempontból is iszonyat ütősnek éreztem az egészet. Egyszerűen itt önmagához hasonlítva volt bennem csak egy kis hiányérzet, de az, amit történetmesélésben csinál ez az új God of War, az tényleg videójáték szinten azért egy elég egyedülálló dolog, és ezt nem szabad elfeledni. Tehát azért az a Kratos, akit az előző God of War-okban megismertünk, nem a 2018-osban, hanem az előttiekben, és az a Kratos, aki a Ragnarök végén a táblát nézi, az azért egy akkora hatalmas, egy ilyen Walter White szintű forduló, nem feltétlenül jó vagy rossz, de az szerintem egy akkora karakterépítés, ami nyilván nagyrészt a 2018-asban meg a Ragnarökben történt, de akkor is ahonnan jutott és ahová jutott, és az egy aránylag azért fokozatosan és szép kulcsmomentumokkal jutott oda, az azért elismerésre. És egyébként ez nem is karakterépítés volt, hanem egy karakternek a visszajutása ugyanoda, ahonnan indult, ha belegondolsz. Mert Kratos ugye az első részben ő egy szerető családapa volt valamilyen szinten, aki egy harcos volt, és ott fordult ő teljesen a sötétségbe, amikor ugye rávette Hades, hogy megölje a saját, vagy Ares volt, vagy Hades, már nem is emlékszem, Ares, hogy megölje a saját családját. Tehát Igen. Kratosban mindig benne volt az, akit a Ragnarök végén láttunk, csak ez volt egy borzasztóan hosszú út, ami úgymond ugye, ahhoz szokták mondani, megvolt a maga vámja annak, hogy a csávó gyilkol nem tudom hány éve, hány mitológián keresztül, meg isteneken keresztül, és ezért volt neki borzasztó nehéz, hogy elengedje azt a rengeteg gyilkolást és pusztítást, amit az elmúlt években csinált, hogy újra vissza tudjon térni azzá az emberré, aki annó egy rendes apa volt. Tehát én tök igazad van, hogy hatalmas karakterépítés volt, de mondom, szerintem az volt a jó, hogy én végig elhittem Kratosznak, hogy miket érez meg a benne lévő vívódást arról, hogy föl akarja készíteni a fiát arra, hogy egyedül ebben a világban, és Kratosznál jobban aztán senki nem tudja, hogy milyen egy mocskos, kegyetlen, brutális világban élünk, vagy élő aztán pláne, hogy az Istenektől kezdve mindennek ki vagy szolgáltatva, és mindent megakasztanítani a gyermekednek, hogy túlélje, főleg, hogy amikor félig Isten, félig Giant, aki aztán pláne nem egy sok szempontból jó dolog, de sok szempontból nem. És erre fűzném rá egyébként, hogy ez az én személyes véleményem, de nálam egyáltalán nem működött a Ragnarökben az a plot, hogy Kratos meg fog halni. Egész egyszerűen azért nem, mert tudtam, hogy lehetetlen. Tehát az egyszerűen no fucking way, hogy egy Kratos szintű karaktert bármilyen univerzumban kinyírnak. Én nem hittem el egyébként, hogy megtörténhet ez. Én megfordítanám, Kratos eddig minden mainline God of War-ban meghalt ezelőtt. Miért halhatna meg megint? Tehát én meg ezért nem éreztem a súlyát, hogy hát jó, oké, meghalt, meg igazából az előző trilógiának is az lett a vége, hogy meghalt, aztán lett egy God of War 2018, ahol igazából a mai napig nem magyarázták meg nekünk, hogy mi történt, zárójel nem is kell, tehát nem nincs ilyen igényem, hogy magyarázzák meg, csak hogy én inkább emiatt volt nekem kicsit fura, hogy oké, persze, ott van ez a tét, hogy meghalt a főhős, de kicsit ilyen whatever volt szinten, vagy szerintem, úgyhogy ilyen szempontból szerintem se rossz az, ahova kiukadt ez az egész. És egy más domba jutottak csak ki. Én csak amiatt tartottam volna elképzelhetőnek, hogy meglépik azt, amit szerinted nem, mert hogy én egyébként az előző, tehát a 2008-as résznek a végén is már azt így úgymond vizionáltam, vagy képzeltem el, hogy majd megpróbálják azt meglépni, hogy lecseréljék úgymond a God of War-ba a God of War-t, tehát hogy a karaktert magát. Hogy az egész az, hogy ugye ahogy felkészíti a saját fiát arra, most nem is feltétlenül amiatt csak, hogy ténylegesen meghal, de úgy, hogy idézőjelben kiírják a sorozatból is, hogy másik karakterre tovább vinni. Ami nyilvánvalóan lehet, hogy bizonyos játékosok vagy a rajongók szemében eretnekség, de szerintem ez egy Szerintem nem lehet megcsinálni. Nem, még ha volt is ilyen terv, most már Kratos az első számú maszkotja a Sony-nak. Nem lehet megtenni. Nem csak amiatt, tehát egész egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy úgy igen, hogy tudjátok ilyen a God of War tale, vagy tudjátok ilyen God of War story, vagy valami ilyesmit alá tesznek, vagy mit tudom én. Tudjátok, és akkor ott Artaeus a főhős. Egyrészt, hogy Kratos annyira karakteres, és annyira, igen, persze, maszkot karakter is a Sony-nak, meg mindenkinek eszébe itt volna, hogy így lecserélni egy-egybe szerintem biztos, hogy nem lehet. És én őszinte leszek, én aztán fel annyira sem érzem Artaeus annyira érdekes karakternek, hogy bármilyen szinten akarnék vele játszani. Tehát ővele nekem biztos, hogy nem tudnák eladni a következő God of War-t, hívják azt bárhogy is. Szerintem annyira ő nem lett egy erős karakter. Na, akkor kössük rá, pedig a végére akartam hagyni, de azért mostanában a Sony belsős csapatai, már valamelyik nem most kezdte, de azért most szerintem egyre elterjedtebb kezd lenni, hogy csinálnak ilyen kis mellékszálakat, akár a Miles Morales, akár az Iki Island, tehát azért elég gyakori, hogy vannak, vagy most ugye jön a Horizonból is, de ott ugye volt az elsőből is. Tehát azért elég gyakori, hogy csinálnak ilyen mellékszálakat, és akkor pont, nem tudom, ki mondta talán Nes, hogy nem érzi úgy, hogy minden szálat megfelelően lezártak, és én úgy érzem, hogy minden szál, vagy a legtöbb szál, amit nem zártak le megfelelően, az Arteushoz csatlakozik. Vagy Arteusnek fontosabb, akár Sindri, akár ugye Engerbóda, akár az ő gömbökkel az óriásos szál, ez mind Arteushoz kapcsolódik, és nekem az lenne a kérdésem, hogy elképzelhető az, hogy csinálnak egy ilyen kisebb volumenű, akár önállóan futtatható mellékszálat Arteusszal. Abszolút, erre abszolút, 100%, hogy fognak valamit, csak azt nem God of War-nak fogják hívni. Működhet is, csak azt nem lehet God of War-nak hívni, mert nem az lesz. Igen, és amúgy nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, mert ezzel is akartam így lezárni a sztori részét az egésznek, hogy hogyan tovább és milyen formában, és igen, azt én se láttam magam előtt, hogy itt a God of War cím alatt nem Kratos lesz, mert az nekem elképzelhetetlen. Az, hogy Atreus kap egy külön játékot per szériát, az szerintem simán benne van a pakliban. Az simán. Egyébként, hogyha felnő majd, és még ugye az a jó, hogy egész jól zsonglalkodtak azzal, hogy akármilyen képessége lehet, mert egyszer az meg medve volt, aztán meg farkas, meg aztán kutya, aztán meg beszél az állatok nyelvén, meg ezt is megérzi, meg azt is megérzi, nem is beszélve a maszkról, meg a másik világnak a felfedezéséről, amit annyira ugye Odin várt, ami abszolút egy elvarratlan szál, és abban tök igazad van SQR, hogy az úgy egy-egybe, vagy hogy mi történt a Giantekkel, azoknak a begyűjtése, tehát rengeteg ilyen szállt itt hagytak. Én nagyobb pénzt tennék arra, hogy egy úgymond spin-off lesz. A Miles Morales példára, aki vagy reagálva, ott azért az a nagy különbség, hogy Miles Morales az egy létező, elismert karakter. Már azért nem kevés okay, ideje. Uncharted. Hát az pedig egy rövid DLC volt, tehát abból sem csináltak franchise-t, és hogy ilyet el tudok egy ilyet el tudok képzelni, persze, abszolút, csak mondom, az a közelében nem fog érni a God of War-nak hát nem is tudom, potenciáljához szerintem. Na nem is ilyen monumentális, tehát egy 20 órás Arteus mellékszállam lezárja ezeket az elvallatlan dolgokat, és Arteus lehet benne irányítani. Simán benne lehet. Tehát azért 20%-a még a játéknak most is Arteus irányítottad. Ha bejelentik, hogy a következő rész az róla szól, akkor tudod, hogy mire számíts, nem árulnak zsákba macskát. Szerintem lehet simán God of War-nak hívni, mint ahogy az Uncharted Lost Legacy is Uncharted, mert a címet elengedni azért az már... Még ha főszereplővel itt az eldíroznak, ez egy dolog, de azért címet elengedni az még inkább öngyilkosságnak tűnik. De én el tudom képzelni, hogy ez benne van a pakliba legalábbis, és most malmoznak a számuk fölött. Meg azon is malmoznak éppen szerintem, hogy hogyan faszomba fogják ezt úgy folytatni, hogy megint ennyit adjanak el belőle, és mi legyen az, amit be tudnak húzni. Tehát most az egy borzasztó olcsó megoldás lenne, hogy átteszik Kratos, tudjátok, egy harmadik univerzumban, most mit tudom én, jönnek az ókori istenek, vagy most értitek, Egyiptomba fogunk rohangálni, vagy mit tudom én, tehát hogy azt azért nem tudom elképzelni, hogy ilyet hát megépnek. Ez tűnik az egyetlen járható útnak. Hát igen, csak akkor megint mi lesz, akkor ott is felcsinál egy ottani fél királyt, aztán akkor lesz egy kislánya, és akkor azt viszik tovább, vagy tehát, hogy mert ugye itt a 18-as résztek is az egész újragondolásnak az egy hatalmas dinamikai fordulása, vagy elcsúszása és főpontja volt az, hogy van egy fia, aki ott van velünk, és az egészet erre építették föl, tehát nem egyedül kolbászol az erdőbe fél őr után, és gyilkol meg mindenkit, annak is meg lett volna a hangulata, csak egy kicsit más. Tehát, hogy most akkor, tehát szerintem így minden kreatív, mint játékfejlesztői szempontból szerintem most azért vakarják a fejüket, hogy ezt merre lehet egyébként továbbvinni. Ilyen szintű volumenben, mint ahogy megcsináltak ezt a két részt. Azt hiszem, Eric Williams mondta, hogy ugye a Tyrnek a mozdulatai adhatnak egy kis útmutatót, hogy merre tovább a szériával, és ugye itt találgattak, hogy India, hinduizmus hasonló, mert ugye meg Kína tájcsiszerű mozdulatok vannak benne, meg inkább, de mindenképpen ilyen keleti volumen. És én nem tudom, a Kratosnak az arkjába szerintem azért beleillene az, hogy most nem a vérért, hanem teljesen számára ismeretlen emberekért, tehát mint Isten, mint egy megmentő Istenként menjen egy másik mitológiába. Akár keletre, ugye? Én adnám, csak most pont egyébként jön vagy négy keleti játék a következő 3-4 évben, tehát hogy még oda betesznek egy kung fu Kratoszt, azért az úgy eléggé kihelvenné ki magát. De amúgy én imádom ezt a keleti részt, tehát én adnám, csak India az aztán nem lerágott, abban igazad van. Illetve, hogyha ott is tartják ezt az 5 éves fejlesztési ciklust, akkor lehet, hogy ők pont addigra tudnának belépni erre a keleti piacra, mert a keleti, a setting szerint keleti piacra, ami az összes többi már kilépett onnan. Hát, igen. Szerintem Indiában lenne. Az a mitológia se annyira ismert itt a nyugati világban szerintem. Ott azért megint lenne. És bőven van Isten, aki meghalhat benne, igen. ott benne. Meg az ártya, meg az ártya, meg a vizualitása azért oda baszcsizna, az biztos, tehát ott azért ott az azért nagyon szépen ki lehet hozni ott a hindú, meg a többi ízéből. Igen, én abszolút adnám, aztán lehet, hogy az lesz, hogy a következő részben Freyával megy, aztán mennek így kettesben. Vagy nem tudom, tehát, hogy merítés van? Egyetlen mellék gondolat csak, mert tudom, hogy én vagyok itt a jó fiú, és én mondom a jókat a játékról, mert nem elsősorban, de nekem, ami nem tetszett, és erre kíváncsi mondjuk majd még. Az pont Kratosnak a feleségének a behozása, mert szerintem az minden jelenet, és azért nem egy jelenetben, hanem azért ez egy visszatérő elem volt ugye a látomásokkal. Nekem az a része volt abszolút súlytalan, semmit nem tett nekem hozzá, csak elvett attól, mert ameddig nem tudtam, hogy hogy néz ki, nem tudtam, hogy milyen a 2018-as rész alapján, addig egy sokkal érdekesebb karakter volt, mint akit bemutattak. Tehát, hogyha valamiben a történet szempontjából bele kell nekem kötni, nekem ez volt. Igen, ott tényleg nem nagyon érti az ember, hogy miért hozták be, hiszen olyan igazán azt a szálat nem gördítették se előre, nem zárták le, ugye egy részét kiszervezték kvázi mellékküldetésbe, nekem az volt a megdöbbentő, ugye egy csomó minden, hát nem is nagyon sok minden, de egyes dolgok ott derültek ki. De az annak mi volt? Én nekem abba az zavart a legjobban egyébként, hogy oké, hogy ott így elmesélgették, de hogy legalább ott egy flashback lett volna, hogy ténylegesen azt a harcot mutatják. Amikor Thorral összecsap, nem? Arra a részre. Én azt a vonalat nem is értettem. Tehát, hogy rengeteg melléksztori volt, hogy lesz valami, igen. Én ott végig azt vártam egyébként, igen, hogy elmész az a pár darab karakter, ez ugye, akik elmondják a sztoritnak a saját részét, és a végén összeáll, és akkor tényleg, ha más nem, akkor csak egy sokadik látomásként megjelenik előtted is, hogy csak külső nézőként te legalább látod azt a harcot, és semmi. A felesége, és ezek a részek, ezek döbbenetesen idegesítő, teljesen felesleges, én nem is tudom, mik voltak. Eleve szuper idegesítő hülye picsa volt, már elnézést, mert kitesszük a 18-as karikát, ezekkel a mondtam is valamit, meg nem is mondtam valamit, tudjátok, kicsit ilyen magyar népmesség volt, hogy adtam is, meg nem is, hoztam is, meg nem is, most akkor pontosan ő mit csinált, meg na, ahol a legtöbb karakterpárosnak meg volt dinamikája, na köztük ezt abszolút nem éreztem. Semmilyen szinten nem éreztem a köztük a dinamikát, mert nem jött át. Valószínűleg azért is meg kevés volt rá az idő, szóval teljesen egyetértek veled Csabi, tehát azt a részt úgy, ahogy meg kellett volna kukázni, ha sose találjuk meg. Egyébként a színésznőt imádom, a Daredevil-es sorozatból, ugye most nem jutott hirtelen eszembe a neve a csajszínak. Igen, tehát én magát a színésznőt imádom, szerintem nagyon karakteres, meg tök jó, de semmi szükség nem volt rá itt a játékban. Ezt osztom. A feleken is elmondották, tehát nekem még igen, nekem sem, nekem sem tetszett. Nem igazán jött tehát akár szépsége, vagy bármi. Abszolút sokkal csúnyább volt, mint a színésznő maga. Igen, szegényem, nekem sem tetszett. Igen, mondjuk lehet, hogy erre lehetett volna az jó megoldás, hogyha tényleg nem úgymond két részt, vagy két sztorit kapunk egybe, hanem ténylegesen külön. Tehát, hogy teljesen trilógia lett volna, ugye, hogy abszolút. Hogy akkor sokkal inkább, tehát, mert tényleg én a vége felé éreztem volna azt, hogy ezt még ide nyomjuk be, abszolút. Ide elfér, tegyük igen. Be, még neki legyen ott, még ő kapjon. Hát meg tudod, amikor a forgatókönyvírók, az írók ülnek a szobába, és rájönnek, amikor a büdzséjüknek elgazdották a 80%-át, hogy a sztori 70%-át még nem varták el. Tehát nekem abszolút ilyen érzéseim volt egy csomószor, és ezért is volt fura az egész Ragnaröknek is ez a két órás lezárása, meg tehát ott azok a monument, tehát itt tényleg elspoilerezve a végét, ott nekem sem volt, de majd úgy is elmagyarázhatok, hogy mit nem értettem abban, hogy ott nekem sem volt teljesen tiszta az, hogy magát, amikor Ragnaröket fölébresztették, és ráküldték Midgárra, akkor most ott a nagy tessék, ja, bocsánat, igen, Asgardra. Hát a nagy plot az volt, hogy akkor inkább mégse. Öljünk meg mindenkit, de akkor meg nem tudták megállítani. Tehát, hogy most azt nekem volt egy kicsit ilyen, most akkor mi van? Tehát most akkor eleve feláldoztak volna mindenkit, akkor miért nem dőltek hátra? Tehát, hogy értitek? Tehát, hogyha a Ragnarök ekkora hatalmas és ekkora erős is meg egész Asgardot felrobbantja, meg megöl mindenkit, akkor miért nem nézték messzire, hogy akkor mindenkit öljön meg? Vagy akkor hirtelen kitalálták, hogy megmentik azt a 10 darab embert? És akkor emiatt mentek, és ők megöltek mindenkit? Miközben a Ragnarök meg amúgy megölt volna mindenkit? Tehát, hogy vagy akkor Ragnarököt legyőzte volna Odin a fegyverekkel? Hát egy kis extra dramaturgia kellett, extra dráma. Hát de értitek, tehát hogy ez kicsit olyan, mint amik... amit mondasz. És senki sem számít a spanyol inkvizícióra, de egyébként amúgy értem, hogy mit mondasz, igen. Tehát ott az tényleg az volt, hogy ott szerintem az amikor már a túl sok szállat valahogy így összehozzuk, és akkor a végén úgyis annyira látványos az egész, hogy nem feltétlenül veszik észre. Igen, mert ha nem akartak volna mindenkit megölni, akkor hogyha ott nem csinálnak semmit, és akkor Ragnarököt megölik, akkor utána meg tudták volna szépen ugyanígy ölni Thort, meg Odint, meg mindenkit. Tehát, hogy ott az egész rész olyan, kicsit ilyen... Na mindegy, ez ott, az ott... Na hát, sok érdekes dolgot mondtatok, és amúgy elhangzott egy csomó olyan dolog, ami miatt nekem a végén megvolt ez a kis hiányérzetem, mert se nem éreztem azt, hogy akkor itt most egyértelműen ki van jelölve az úta a folytatásra, meg azt se éreztem, hogy minden szépen le lett volna zárva, emiatt volt bennem egy ilyen kis hiányérzet, de abban nem kételkedem egyáltalán, hogy egyrészt ezt lehet folytatni, másrészt lehet jól folytatni. Tehát pláne azok után, hogy ahogy a klasszikus trilógiát átvezették ebbe az új időségbe és helyszínbe, ez nagyon szuper volt, úgyhogy bármi is lesz innentől, én nagy kíváncsisággal várom, és szerintem a sztori részt azt ezzel zárjuk is le, mert tényleg itt nagyon durván ki fogunk futni az időből, úgyhogy beszéljünk a gameplayről is, mert van bőven miről, és első körben szerintem arról, hogy amit leggyakrabban szokás felvetni a játék kapcsán gameplay szinten, hogy egyrészt fejlődött-e eleget szerintetek, másrészt, hogy egyáltalán volt-e erre szükség, volt-e ilyen szempontból hiányérzetetek? Kicsit az jut eszembe erről az egészről, mint amit az elején is mondtam, hogy ahogy a több az kevesebb lett volna. Én nekem elképesztő nyugvány. Fordítva, nem? Fordítva, igen, a kevesebb több lett volna. Igen. Jó, amikor éjszaka veszik fel a podcasteket, akkor már működik az ember agya. Tehát, hogy nekem nagyon nyögben elősen indult. Tehát én nem tudom, hogy vettetek vele, én szerintem 20 óránál, 20-25 óra között én már majdnem ott voltam, hogy most akkor én ezt itt abba hagyom. Elmondom, miért nekem újdonságot semmit nem hozott addig a pontig. Tehát 20-25 órát játszottam a játékkal, és nulla újdonságom volt az előző részhez képest. Ugyanazokat a kombókat csináltam, smasheltem, és akkor majd úgyis rá fogunk térni a NES-nek a hard versus normál részére. Ez is majd megér külön misé, de teljesen normálisan, ahogy ugye ez intended, ugye, ahogy ezt a fejlesztők is szokták mondani, játszottam a játékkal, kurvára untam. Tehát nem tudom jobban mondani. Nekem túl sok volt a mindenféle reliket teszel, ilyen kiegészítőt, olyan kiegészítőt, milliárd mellékküldetés, a sztorinak a dinamikája ott borzasztóan leül, ott nagyon sok volt a felfedezés, iszonyat mennyiségű mellékküldetés, hatalmas térképek, csomó mindent nem szedtél még össze, ha ott a mellékküldetéseket nem csináltad, akkor nem voltál elég erős, akkor a harc sem volt olyan élvezetes, ez a része az, ahol nekem a maga a tutoriál és az egész onboarding, úgynevezett onboarding, ami nekem félrement. Tehát ott sokkal jobban kellett volna bevezetni a játékosokat szerintem így a világba, hogy mit, hogy csinálsz. Tehát az, hogy YouTube videókból, meg tutoriálokból tudtam meg egy csomó mindent a páncélokon keresztül, az összeállításról, meg ilyesmiről, azt tekintetjük endgame contentnek, de igazából játék közben is kurva fontosak voltak. És nálam a fordulópont, ahonnan viszont nem tudtam letenni. Tehát volt egy pont, amikor megszereztem a dárdát. A dárda új mechanikája, és az onnantól kicsit talán beinduló történet után én egybe toltam 20 órát a játékba. Tehát attól a ponttól fogva nem tudtam letenni. Tehát ott az onnan nagyon, nagyon, nagyon elkapott, és nem tudom nektek megmondani, hogy mi. Lehet, hogy az, hogy volt meg egy erősebb Kratoszom, egy erősebb buildem, a három fegyver váltogatása, a relikek beállítása, a kombók, meg a hatalmas világok felfedezése, onnan nekem egy abszolút hatalmas szájnozámfokos váltás volt, és fölfelé ment az egész játék, de ez azért elég meredek, hogy az első 20 órában annyira nem élvezek valamit. Persze csináltam, majd kitérünk a grafikára, meg a többire, és akkor meg kifejtem, hogy miért, de ez szerintem azért egy kicsit így félrement. És nem én vagyok az egyetlen, akitől ezt hallottam és olvastam. Úgy szerintem ez kicsit visszatérő, nekem az első rész is olyan volt, hogy iszonyat lassan indult be, nagyon, nagyon lassan mutatta meg a harcrendszer a mélységeit, és szerintem az nehezen vitatható, hogy mind az első résznek, mind ennek a folytatásnak, amikor már mindenhez hozzáférsz, és minden elérhető, akkor van egy iszonyat szórakoztató és sokrétű harcrendszere. Csak igen, mire odáig eljutsz, az néha azért tényleg unalmas tud lenni, hogy Ákos is mondja. Én azt éreztem egyébként, hogy visszatér az eredeti kérdésre, ugye, hogy tudott-e új szintre lépni, vagy fejlődni, vagy kellett-e. Én az elején egyébként én azt éreztem, hogy pont részben amiatt, mint Ákos említett, hogy nagyon, tehát konkrétan erőlködik azon, hogy az elődre licitáljon. Azzal, hogy itt most már nem csak egyfajta pajzsod van, és azoknak különböző van, akkor a pajzsra is tudsz külön kiegészítőt tenni, annak is van egy sokadik módosítója, és hogy ezek nyilvánvalóan egy ponton túl hasznos dolgok tudnak lenni, de ugyanakkor úgy éreztem, hogy ha ezek nem lettek volna benne, nem sokat veszítettem volna vele. És nekem, ahol kicsit átfordult, és szintén egyébként ami az ominózus lándzsás rész az, amikor azt megkapja az ember, és nekem ott úgy fordult át egyébként, hogy az volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy kicsit így ilyen megúszós a harcrendszer abból a szempontból, hogy a lándzsa az gyakorlatilag egy-egybe tudja helyettesíteni a másik két fegyveredet. Tehát én onnantól kezdve nagyon minimálisan használtam a másik két fegyveret, egész egyszerűen azért, mert hogy az, ahogy én játszottam, és ahogy a karaktert fejlesztettem, azt tökéletesen kiszolgálta az az egy fegyver. És nem éreztem azt, hogy hátrányban lennék azért, hogyha nem dobálom a fejszét, vagy pedig nem hadonászok a pengékkel. Ami simán lehet, hogy ez tudatosan így tervezték, hogy egy kicsit ilyen easy mód kerüljön bele, mondjuk akkor azt nem biztos, hogy a játék második felébe rakom, mert lehet, hogy legjobb valaki nem jut el, hogy felszedje. De utána nekem egyébként pont attól lett picivel kevesebb a harc, hogy megvolt mindenem. Próbálok rákötni, de igazából én azt nem tapasztaltam. Tehát egyrészt ugye bizonyos ellenfeleknél kimondottam egyik vagy másik fegyvert kellett használni ahhoz, hogy gyorsabban legyőzd őket, tehát ez az egészen a végéig. Tehát az, hogy csak egy fegyvert használok, az nekem nem volt. Most sehol nem éreztem azt, hogy az elég. Én folyamatosan váltogattam a kettő, majd a három között. Az igazából az, hogy mennyire mélyítették el, nekem még ez pont az a szint volt, ne se szoktuk ezt beszélgetni, úgyhogy tudja, hogy nekem ez a nagyon menüben turkálunk, és minden 10 percben kapok 20 új itemet, amit nézzek át, hogy na most melyik jó mihez, nekem ez nem feltétlenül szórakoztat. Nekem ez a szint, amit most itt a Ragnarökben volt, ez pont az, ami még szívesen belenyúlok, megnézem, hogy ó, igen, akkor itt van valami összefüggés, és akkor így lehet egy jó bildet csinálni. Nekem ez így pont elég volt. Az új fegyver az kellett, az egyértelmű. Az, hogy mennyire volt jó, szerintem illett. Egyrészt akár történetileg, akár a karakterhez, akár játékmenet szempontjából illett a játékba. Igazából nekem ilyennel se volt problémám, amit nem említettetek, ugye az a puzzle-ök, amit eléggé nagyot ment a neten, hogy megoldják helyettünk, vagy legalábbis elmondják, hogy kéne csinálni, te balfasz. Ja, 18-as kerek van, akkor mondhatok ennyit. Szóval én azt se tapasztaltam, mondjuk nem is kellett nagyon sokat ülni szerintem egyiken se, ez mint a 2018-as részben. Ezek jól megtörték az állandó ilyen aréna harcokat, de igazából annyira bonyolult egyik se volt. Szerintem ahhoz, amit megcéloztat, nyilván ez egy széles réteget megcélzó játék, tehát egyik eleme se lehet annyira mély, hogy az mondjuk kizökkentse a potenciális vásárlót, vagy már a vásárlót. Szerintem ahhoz pont eleget mélyített az elődön. Amúgy ezt a bildezést tök jó, hogy felhoztátok, mert nekem erre van egy tök szubjektív benyomásom, ami tényleg szubjektív, mert arról van szó, hogy nekem az volt az érzésem a játék kapcsán, hogy az endgame content, tehát minden, ami a végjátszás után van, meg a sidequestek nagy része, az arra megy rá, hogy igen, neked legyen egy olyan builded, amiben iszonyat erős szinergiák vannak, és tényleg be lehet darálni az erős bosszokat is, azzal szemben, hogy cserébe az alapharc mechanikát tényleg ha lecsupaszítjuk, nem tudod olyan hatékonysággal használni, és ilyen szempontból nekem nagyon nagy volt a kontraszt az első résszel, Ott is voltak OP dolgok, főleg a rúnák szerintem az első részben nagyon erősek voltak, és igazából a valküröket le lehetett azzal darálni, hogy szétszpemmelted rájuk a rúnákat. Itt meg sokszor azt éreztem, hogy sokkal inkább rá vagy arra utalva, hogy valami nagyon, nagyon erős és konkrét builded legyen, és az alaprepertoárod egyszerűen nem elegendő. És azért mondom, hogy ez szubjektív, mert biztos vagyok benne, hogy van, akinek pont ezt tetszett benne, hogy az endgame content az ilyen irányba ment el. Nekem ez valahogy pont kevésbé ízle. Érdekes a felvetésed már csak azért, mert most nyilvánvalóan mindent lehet ugye manapság a neten találni, de hogy gyakorlatilag ugyanúgy vannak arra összeállítások, amikor gyakorlatilag a legnehezebb ellenfeleket is gyakorlatilag a hat, vagy a három fegyverednek a hat speckó támadását egymás után kb. Elnyomod, meg beaktiváld a reliket, és gyakorlatilag már kivégzed. És nem a legkönnyebb nehézségi szinten, tehát ez a része ugyanúgy megvan benne, csak lehet, hogy talán kicsit nehezebb arra szintre eljutni, hogy ezt bárki, vagy most miért jól úgy mondom a bárki, tehát hogy ezt teljesen jó ki lehessen aknázni. Én egyébként amúgy nem bántam, hogy nem feltétlenül, vagy hogy nem éreztem azt, hogy ez lenne az egyetlen, vagy a leghatékonyabb módja annak, hogy bizonyos nagyobb kihívásokat teljesít, ugyanis én az elsőben is, és ebben is egész egyszerűen nem szeretem, tehát így értem azt, hogy ez viszonylag hatékony módja annak, hogy gyakorlatilag benyomod a speckó támadásokat, stunlockolsz ellenfelet, és utána vége is a harcnak, csak ez számomra nem élvezetes játék. Tehát, hogy én nem, tehát hogy jobban, engem kevésbé zavar az, hogyha mondjuk 10 percig kell rendesen egy arénába körbe táncolva harcolnom valakivel, mint az, hogyha az van, hogy relik, 1-es támadás, 2-es támadás, 3-as támadás, relik, meghalt. Tehát én számomra ez egyébként, és elhiszem azt, hogy ezt is nehéz összetenni, tehát itt is ismerni kell a játéknak minden aspektusát, hogy valaki egy ilyen 5-10-20 másodperces boss kivégzést összehozzon, de számomra abszolút nem élvezetes. Úgyhogy én egyébként amúgy pont nem bántam azt, hogy ahogy te mondtad, kicsit ilyen körülményesebb vagy nehezebb az endgame-nek ez a rész. Igen, ugyanakkor én sokszor azt éreztem, hogy egyszerűen, tehát kijöttek olyan hibái számomra a harcrendszernek, amik az első részben, ha nem is azt mondom, hogy nem volt meg, de ennyire nem domborodott ki. Tehát mindazt, hogy hogyan tudod staggerelni az ellenfeleket, vagy hogy berak az ellenfél téged a stunlockba, és abból, hogy lehet kijönni, hogy ezek a kitérő mozdulatok mennyire hatékonyak, hogy van olyan felszerelés, ami azt boostolja, ami számomra ilyen teljesen felfoghatatlan volt, hogy ilyet meg kell csinálni. Igen. Tehát, hogy sokszor az volt az érzésem, hogy a harcrendszer az így kilépett a saját határaink kívülre, és neked az alaprepertoárod az igazából nem is feltétlenül jó arra, hogy te legyőzd az adott bosst, mert hogy ő neki veled szemben olyan eszköztára van, amivel csak tényleg úgy tudsz. Tehát nem lehet hogy igazán vívni a játékban, amit te is mondasz. Tehát mint egy, és most nem akarom a Dark Souls-hoz hasonlítani, mert az első rész kapcsán is egy ilyen téves összehasonlítás volt mindig, de hogy sokszor azt éreztem, hogy én szeretnék vívni a játékban, de nem tudok, mert rákényszerít a játék arra, hogy inkább más stratégiákat alkalmazza. Illetve ami nekem ilyen személyes megfigyelés volt, tapasztalatnak azért nem tudom mondani, mert én a játék elejétől csak és kizárólag a Perry Shield-et használtam. Az összes többit felszettem, megnéztem, hogy mit tud, de egy másodpercig nem váltottam le róla, hogy viszont másik shield-eket használva annyira durván meg tud változni a harcoknak a ritmusa, az, hogy mennyire kell neked résen lenned, és van az, ugye a két kezdő shield, ugye az egyik ugye a peris, a másik meg ugye gyakorlatilag a védekezés, amit ugye föltartasz, és a támadásoknak a 80%-át simán levéded bele. És hogy ez még endgame bossok ellen is mennyire egy hatékony és egyben megúszós taktika, és azáltal viszont annyira meg tud változni és meg tud borulni azoknak a harcoknak úgymond a dinamikája és a ritmusa, hogy én azt úgy éreztem, hogy szerintem az viszont egy abszolút nem jó, nyilván behetjük úgy, hogy ez volt a segítség azoknak, akik mondjuk nem tudnak ráérezni, vagy nem akarnak ráérezni mondjuk a Perry-re, de viszont azt láttam például, hogy egy-két boss viszont lényegesen akár triviális is tud lenni azzal, hogyha tényleg csak ennyit változtatsz, és gyakorlatilag a build-edbe semmi más nem módosítasz. ami nekem kicsit furcsa volt, hogy ennyire egyszerűen is meg lehet úgymond kerülni a dolgokat. Mondd csak nyugodtan, aztán befejezem. Ja, csak annyit akartam, hogy amit említesz, hogy te nem játszottál, akkor én próbáltam, a neve nem fog eszembe jutni, de a többi Shieldet is próbáltam, és én is egy jelentős részét mentem a játéknak azon a nagy Shielden, ami elnyeli ugye az ütéseket, és folyamatosan töltődik, és pont azt, hogy az ütéseket tudod utána, az meg pont arra, tehát igen, az egy teljesen másik taktikát igényel, és szerintem meg pont jó volt, hogy csak a shieldeknek a variálása, mert egyébként a másik is, ami ugye előre charge-olsz vele a kijelölt ellenfélig, tehát más taktikákhoz lehetett igazítani ezeket. Tehát én akkor nem azt láttam, hogy ez egy easy mód, mert egyébként egyrészt bizonyos támogatásokat azzal nem tudsz kivédeni, másrészt meg azt hiszem három ütés után muszáj vagy te támadni vissza, tehát ez egy kis egy másik fajta dinamikát ad, és ha nem támadsz, akkor viszont pont téged sebez nagyobbat, mert az eddig összes ütés visszacsap. Tehát egyébként csak annyit akartam ezzel, hogy egyébként az is érdekes, ha nem próbáltad. Nem feltétlenül easy módot látnék benne. Amúgy ebben nem volt bajom nekem, hogy többfajta lehetőség van egy játékban, ez nyilván mindenki másképp szeret játszani, a Dark Souls-os példával van, aki két karddal megy, van, aki meg egy hatalmas pajzs mögött játssza végig az egész játékot. Nekem nagyobb bajom volt azzal, hogy egy csomó mindent tök feleslegesnek éreztem. Tehát ott a medáloknál kezdve a csomó rúnát, meg ahogy Nes is mondta, hogy még a pajzsának a bal felső részében is be tudtam tenni valamit, meg hogy külön mindent upgrade-elni lehetett, ami egyébként tök jó, de például az sem volt annyira kihangsúlyozva, vagy az elején volt, hogy a tutoriál, de szégyen szemre szerintem 30 plusz órán volt a játékban, amikor rájöttem, hogy a Vrettet, a Vrett szuper relik képes, nem ilyen, milyen képesség volt az, nem, amikor benyomod a két analógot, az hogy hívták a játékban? Rage. Spártai dühöngés. Spártai dühöngést is fel lehet upgrade-elni, meg a relikeket külön lehet XP-vel felnövelni, tehát ezeket nekem újdonságok voltak, meg nyilván a medálatok a különböző kombinációja, hogy be kell tenni hármat belőle, hogy hatása legyen, tehát, és még volt egy csomó relik képesség, amik alapszar volt már nézés, tehát sose senki nem használta, lehetett volna valami játékmódot építeni, vagy harcmódot, de sok értelme nem lett volna. Tehát itt én ezt egy kicsit túltoltnak éreztem, és nem is volt megfelelő nekem elmagyarázva az elején. De ezt már említettem. Igen, ilyen szempontból lehet, hogy tényleg a kevesebb több lett volna valamivel, az a tényleg nincs baj, hogy lehet több irányba elmenni, sőt azt én is kedvelem a folytatásba, hogy ilyen szempontból amúgy jobb volt talán, mint az első, de voltak bőven olyan felszerelések, ahol már tényleg azt érezted, hogy azért ennyi nem kell, tehát inkább legyen hárommal kevesebb, de azok tényleg legyenek úgy kigondolva, hogy azok tényleg érezhetően valid opciók legyenek, és azért is érzem ezt fontosnak, mert azért ez nem egy akció RPG, tehát ez nem egy olyan jellegű akció RPG, hogy mint egy Dark Souls-ban, hogy a százféle build közül válasz ki azt, ami neked tetsző. Tehát azért ez egy jóval casual-ebb és letisztult valami, és ez néha nekem kicsit kilógott a mennyiség fronton. Szerintem az utóbbi időben elég egy trend az, hogy azzal próbálnak mélységet adni, hogy ilyen szerepjáték elemeket átemelnek, tehát az utóbbi idő alatt mennyi majd 10 évet értek. Tehát az ilyen egyszerű akciójátékokban is megfigyeljétek, mindenhol ez jelent meg, tehát az a na most már aztán mi nagyon komoly játék vagyunk, mert van egy csomó item, ami esik, és akkor tudsz buildeket csinálni, és na most már mi nem vagyunk olyan szög egyszerűek ám, mint eddig voltunk. Hogy erre szüksége van, vagy sem, azt részemről én nem bánnám, ha még születnének olyan játék, amik ezeket nem feltétlenül használják, de szerintem ez egy trend, aminek az előző God of War is már azért elindult, ezen a vonalon is most a Ragnarokkel ezt mélyítették tovább. És amikor azt kérdezzük, hogy csinált-e eleget, vagy változott-e eleget ahhoz, hogy ez teljes értékű folytatás legyen, és ne DLC-zzék le, akkor bizonyára ezeket is beleveszi. Igen, ebben tök igazad van, tehát ez trend látszik, és amúgy ezzel nincs baj, mert az első részben ez is tette frissé, hogy elment egy ilyen irányba. És ezt is jó, hogy most mondtad, hogy le DLC-zzék, nék a játékot, ha nem lenne. És itt igazából ez a úgysó nagy kérdés, amire még térjünk ki szerintem, és akkor utána majd zárjuk le, hogy ez egy iszonyatosan nagy szabású játék minden fronton, tartalmilag is sikerült az első részen túllépni minden szempontból, ugye több világ van, a sztori is hosszabb, mellékküldetésből is több van. Biztosok benne, hogy voltak olyan félelmek, hogy a folytatás pont, hogy kevesebb lesz, mint az első rész tartalmilag. Ugye itt még a megjelenés előtt is bőven voltak ilyen DLC-zések, meg hasonló félelmek. Ez végül nem történt meg. Viszont szerintetek, ha itt mindent összevetünk gameplay fronton, ha nem lenne ekkora volumen a játékban tartalmilag, akkor valid lenne az, hogy ha itt most a pontszámokat nézzük, és nem fogunk pontszámokról beszélni, ha pontszámokat nézzük, akkor ez az első szinte, első résztel egy szintre lett téve. De ekkora tartalom nélkül ez megtörtént volna, szerintetek? Ekkora tartalmi tovább lépés nélkül? Szerintem nem a tartalom, amin itt a hangsúly van, hanem a kivitelezés. Az elején még, amikor nem pörgött a felvétel, említetted, hogy nehéz összevetni a God of War-t bármi mással. És ez egy spoton megjegyzés. Nagyon-nagyon nehéz. A játékfejlesztői szemmel a Ragnarök az teljes agyfasz. Tehát, hogy azt a szintű munkát, amit ebbe a játékba tettek, az teljesen döbbenetes. Tehát az animációkon keresztül, most ugye nem a harcrendszer hibáiról beszélek, hanem úgy effektív az animációkról, hogy levegőbe el tud kapni az ellenfelet, kivégezni azzal a fegyverrel, ami éppen nálad van, a világ felépítése, a grafika, a hangulat, a zenék, a hangok, az egész mélysége, ahogy egybe van az egész, tehát maga az art direction, meg tehát tényleg az a szintű kivitelezés, amit ez igazából, tudom, hogy ebbe sem akartunk belemenni, de csak ilyen Last of Us magasságba tudom tenni, főleg a második részhez tudom hasonlítani, meg ilyen Red Dead Redemption-ökhöz tudnám mondani. Jó, nyilván nem annyira szuper detailes, de azért majdnem, hogy az a szint. És ilyen third person akciójátékot összetenni ilyen kontenttel, ilyen megvalósításban, ilyen grafikával, így most nem nagyon tudnék mondani az elmúlt 10 évből. Szóval, sőt, akkor nem kell olyan messzire menni, mondjuk 18 óta. Szóval, hogyha úgy vesszük, hogy van-e bármi más, ami jobb ennél a két God of War-nál az elmúlt 4-6 évből, ami miatt ez a második rész igazából alacsonyabb pontszámot érdemelne, ez szerintem nincs. Az, hogy ha egy játék most csúnyán ugye a DLC-zéssel kicsit ugyanaz, mint az előző rész, hogy emiatt kevesebbet érdemelne-e, hát ez egy jó kérdés. Tehát ez elég szubjektív, hogy az újdonságok, vagy a hatalmas revolúció hiányát azt felród egy ilyen szintén legyártott játéknak. Szóval igazából nehéz kérdés, hogy megérdemli-e azt, hogy ez szinte legyen az első résszel. Nálam szubjektíven meg. Így a végigjátszás után. A hibáitől függetlenül. Többiek? Én abból a szempontból vagyok, itt is talán kivétel, hogy azzal együtt is, hogy abszolút egyetértek azzal, amit Ákos mondott, a játéknak a részletessége, a technológiai megvalósítás és minden egyéb, ami miatt egyébként abszolút jogosan piedesztára szokták helyezni. Ez nálam sajnos nem feltétlenül indukálja, vagy eredményezi azt, hogy emiatt annyival jobbnak is tartom a játékot. Tehát amiket felhoztunk hibák, amik a tényleges játék menet során, tehát a játékkal töltött idő alatt jönnek elő, azt nálam nem tudja ellensúlyozni az a fajta részletesség, az a fajta aprólékosság, amivel megalkották. Az együtt, hogy abszolút elismerem a belepakolt időt, energiát és mindent, ami kellett ahhoz, hogy ez a játék létrejöjjön. Ettől függetlenül én azt érzem, és ez egyébként itt most talán kicsit ki lehetne futtatni a dolgot, de nyilván nem fogom, a Sony-nak a belsős játékaira az utóbbi egy-két évben, amire ugye ugyanúgy jellemző ez a fajta végtelen aprólékosság, hogy ezek nálam nem eredményezik azt, hogy emiatt kategóriákkal jobban élvezek egy játékot, vagy érzem az adott játékot. És arra pedig, hogy lehet egy lapon említeni az előzővel, Abszolút, már még pedig amiatt is, mert ugye folyamatos, tehát hogy a két rész között eltelt idő bőven elég volt ahhoz, hogy azt vegyük, hogy akár a 2018-as rész, amit akkor lerakott az asztalra, hogy azt esetleg valaki standardnak tekinti, és azt a szintet nagyon kevés játék tudta megközelíteni, megugorni, meg talán senki sem, és itt most van egy, ami szintén elérte ugyanazt. Úgyhogy emiatt szerintem abszolút jogosan van ugyanazon a ponton értékelések és általános visszajelzés és fogadottság szinten, ahol az első. Tehát én is azt mondom amúgy, hogy megérdemli, és nem feltétlenül kell minden folytatásnak kötelezően túlszárnyalnia az elődöt ahhoz, hogy méltó legyen a folytatás kifejezésre vagy elnevezésre. Én ezzel átkötve szerintem ugye már azt is nagy eredmény szoktuk tartani, hogyha a folytatás meg tudja ismételni az első résznek a sikerét. Nálam a Ragnarök az például túlszárnyalt, az talán egy picit túlzás, de én mindenképpen érezhetem fölé helyezném a 18-asnak az én élményemet. Szerintem szépen épített arra, amit a 18-as elkezdett. Amit a 18-asban hibaként fel lehetett róni, például a játékmenetben is, ugye a kamera miatt ugye a legtöbb gameplay probléma az onnan eredeztethető, de az, hogy miért kellett lehozni oda a kamerát, és már nem tudták volna a monumentalitást tovább emelni, csak akkor, hogyha ezt lehozzák, és kicsit emberközelébb, és kicsit nem csak a kamera van közelebb, de minden szinten közelebb kerünk a karakterhez. Szerintem ez egy olyan döntés volt, amiben benne volt az, hogy nem mindent olyan egyszerű és tökéletes ezzel együtt. Én azt mondom, hogy maximálisan megérdemli azt a sikert, amit kapott. Nem tökéletes, bele lehet kötni apróbb vagy kicsit nagyobb dolgokba is, de azt a színvonalat tényleg, amit képvisel, azt nem lehet elvitatni tőle. Na hát, én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat tudnénk még beszélni a játékról, és ez is mutatja, hogy tényleg mennyire egyedülálló az, amit mind a Ragnarök, mint az előző rész képvisel, hogy tényleg ennyit tudtunk róla beszélni, és ennyit tudnánk még, és szerintem itt SQR mondta a végén igazából a lényeget, hogy persze itt most felhoztunk nagyon sok olyan dolgot, ami mondjuk nem tetszett nekünk adott esetben, vagy nem voltunk vele elégedettek, de ezek így a teljes összképet tekintve azért eltörpülnek amellett, hogy mekkora teljesítmény, hogy a Sony Santa Monica ezt a játékot összehozta. Nyilván ez is szubjektív szinten megítélésre azért bőven lehet árnyalni, de akkor ebben így szerintem megegyezhetünk négyen, nem? Abszolút. Persze bele lehetne kötni a pontokba, de ha nem pontozunk, ezért az így nem, meg az már szubjektív, meg mi el is hagytuk már a gameren. De igen, tehát hogy nagyon, nagyon kevés játék közelíti ezt meg, ezt az élményt így összességében, meg ezt a minőséget, meg hát igazából egy interaktív film azért egy nagy része. Tehát, hogyha most azokat az átvezetőket összevágnánk így egymás után, gondolom már 1 millió megtették YouTube-on, és most leütetnénk egy laikust ez elé, nagyjából kapna majdnem egy 1,5 órás filmet, ha belegondoltok, és ez mégiscsak egy videójáték. Vagy 3,5 órás, igen. Tehát, hogy azért ez nem kis teljesítmény, és hát Itt még hozzá lehet fűzni, hogy szükség van a single player élmények játékokra a multik világában. Szóval én azért nagyon remélem, hogy ilyen idézőjelben gyatra minőségű játékokból még sokat fognak csinálni a Santa Monica-ban, és tudják ezt a szintet tartani, mert az nekünk csak nagyon jó lesz. No, hát ha senkiben sem maradt semmi, amit még hozzáfűzne, akkor... Szerintem kimaxoltuk, igen. Jó. Akkor ez volt a Gamer 365 God of War Ragnarök kibeszélője. Köszönjük mindenkinek, aki végighallgatta. A kommentek között várjuk a ti véleményeiteket. Tényleg most már lehet spoileresen is nyugodtan beszélgetni a játékról. Szerintem van bőven miről, mind sztori, mind gameplay szinten. Tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy azok a dolgok, azok a nüanszok, amiket mi is itt érintettünk, arról ti hogyan gondolkodtok. és hogy mikor lesz kövire Gamer 365 podcast, hát ez az, amiről nem szeretnék ígéretet tenni, mert pontosan tudjuk, hogy azért komoly elmaradásban vagyunk ilyen téren, de azért bízunk abban, hogy ez a ragnarökös beszélgetés most ad egy új lendületet ennek az egésznek, úgyhogy köszi srácok, fiúk, lányok még egyszer, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!